أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله أقرأ بسن إن شاء الله. Soru 131. Şu anda var olduklarının delili nedir? Cennet ve cehennemi kastediyordu değil mi? Evet. Cevap: Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın bize onların hazırlanmış olduklarına dair verdiği haberlerdir. Cennet hakkında şöyle buyurmaktadır. Takva sahipleri için hazırlanmış. Ali İmran 133. Cehennem hakkında da kafirler için hazırlanmış olan o ateş. Ali İmran 131. Buyurmaktadır. Yüce Allah Subhanehu ve Teala bizleri Adem ile eşini kendilerine yasak kılınan ağaçtan yemelerinden önce cennete yerleştirmiş olduğunu haber verdiği gibi kafirlerin sabah akşam cehennemde arz olunduklarını da haber vermektedir. Şimdi burada durmak gerekirse Adem ile Havva'nın gerçekten Allah Subhanehu ve Teala'nın yarattığı cennette olduğuna dair ümmet arasında muteber bir ihtilaf var. Şimdi birçok nas var ki Resulullah kendisine cennet nimetleri gösterirken aleyhissalatü vesselam oralara girmek istediğinde mesela kendi evine kıyametten önce girmek yok deyip kendisine melekler tarafından uyarıda bulunmuş. Keza kıyamet günü cennetin kapıları açılacak, ilk giren peygamberle ümmeti olacak. Buna dair rivayetler var. İşte bu bilgilerle beraber Adem'le Havva'nın da o cennette var olduğunu ve o cennetten çıkarıldığını bu bahsettiğim diğer başka naslarla alimler inkar etmişler. Demişler ki Adem ile Havva'nın olduğu cennet bu cennetin haricinde başka bir cennettir. Arapça cennet bahçe demektir. Arapça cennet bahçe demek olduğu için Allah ayette demiş müminlere ve muttakilere vaat ettiği cenneti değil başka bir bahçeyi kastetmiştir. Oradan aşağı indirmiştir onları. Çünkü demişler şeytan cennete giremez. Özellikle şeytan Adem ile Havva'ya vesvese verip kandırdığı zaman kendisi lanetlenmiş ve kovulmuştu, öyle değil mi? Allah ne demişti? Fehruç inneke minessagirin. Çık sen alçak düşürülenlerdensin diye Adem'e secde etmeyince Allah katından kovmuştu. Demişler ki eğer Adem ile Havva eğer bu bahsedilen gerçek cennette olsaydılar, hani bu ayetlerde ve hadislerde müminlere vaat edilen, şeytanın oraya girememesi gerekirdi demişler. Allah en doğrusunu bilendir. İbnül Kayyim Rahimullah Cennet adlı kitabı var. Orada uzun uzun bunu anlatıyor. Yani bir bunları diyenlerin görüşü, bir bunların diyenlerin görüşü. Allah en doğrusunu bilendir. Naslar bu konuda çelişkili gibi görünmektedir ama şeriatta çelişki yoktur. Biz cem edemeyiz. Yani ilmi bize tam olarak verilmemiştir. Veya bize biz ulaşamamışızdır o ilme. Müslümana düşen bu konuda Allahu Alem deyip susmaktır. Çünkü her iki görüşün de sanki doğruluğunu ortaya koyarcasına naslar ve deliller mevcuttur. Netice itibariyle bunun belirtilen nasların genelinden alınan bir sonuç da var. O da şu, cennet ve cehennem yaratılmış. Yani belki Adem ile Havva ondaydı değildi. Ama cennet ve cehennem yaratılmış hazır bir konumda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennete Allah her sabah her gün der ki güzelleş. İşte diyor sizin sabah vakti havada hissettiğiniz o güzellik o cennetin güzelleşmesinin bir yansımasıdır diyor. Gene aynı şekilde birazdan hadisler belki gelecek. O hadislerde de en sıcak yaz günüyle en soğuk kış gününün cehennemin iki nefes alması olduğu söyleniyor. Bunların cennetin ve cehennemin güzelleşmesi ve azabının şiddetleşmesi, cehennemin hararetinin artması dünyaya yansıyorsa demek ki bunlar şu anda varlar. Bunlar çok açık bir şekilde ortaya konuluyor. Tabii şöyle bir bağlantıyı da kuruyor. Demek ki gaybi alemin zahir görünen batın zahir olan aleme bir tesiri var. Yani bu inkar edilemez bir gerçek. Ama tabii bu gayb alemiyle alakalı olan o bağlantı şeriatın haber verdiği kadarıyla kalmak zorundadır. Eğer insan orada kalmazsa oradan sonra şeytan olduğu için göremediği gayb olan şeytan olduğu için şeytan insana sapık inançları beraberinde bidatları beraberinde küfrü getireceği için gayb noktasında ancak şeriatın verdiğini konuşup gerisine susmak esastır. Dolayısıyla cennet ve cehennem vardır ve onların bu varlıkları dünyaya bu hadislerde anlatıldığı gibi o şekilde tesir etmektedir. Devam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Bana cennet gösterildi de oranın ahalisinin çoğunlukla fakirler olduğunu, cehennem ateşi gösterildi de oranın ahalisinin çoğunlukla kadınlar olduğunu gördüm. Evet. Kabir azabı ve sorgusu ile ilgili hadiste, bahiste, bir kimse öldü mü mutlaka onun kalacağı yeri kendisine gösterilir. Evet. Hadisi daha önceden geçmişti. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, aşırı sıcak zamanlarda öğle namazını biraz serin vakitlere geciktirin. Çünkü aşırı sıcaklık cehennemin nefes almasından ötürüdür. Şimdi bu hadiste de dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, az önce ifade ettiğim üzere cehennemin nefes almasının dünya etkisidir. Bunun haricinde başka bir şey daha vardır ki, Resulullah burada öğlen namazını ne yapmayı emretmiştir? Tehir etmeyi. Yani biraz geciktirin demiştir. Hatta sahabe diyor ki, biz öyle geciktirirdik ki neredeyse ikindi ezanı okunacaktı. Yani o kadar ikindiye yakın bir vakitte kılardı. Bunun bir sebebi var. Çünkü o zamanki mescid, bizim bugünkü mescitlerimiz gibi halı ve benzeri şeylerle, hasır gibi şeylerle örtülmediği için, alt zemini toprak olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ayakkabılarla ve benzeri şeylerle mescide girerlerdi. Aslında ayakkabıyla namaz kılmak unutulmuş sünnetlerden bir tanesidir. Normalde ayakkabıyla mescide girmek de sünnetlerden bir tanesidir. Çünkü Resulullah ve sahabesi bunu yapmıştır. Ama bugün vakıa farklı olduğu için, artık halılar olduğu için, artık hasırlar olduğu için insan ayakkabıyla mescide girse kınanır. Öyle değil mi insanlar tarafından? Ayıplanır. Bu da ortaya koyuyor ki vakanın değişmesiyle insanların örfü değişebilir. İnsanların örfüne göre de sünnetin keyfiyeti değişebilir. Bakın başka bir tanesi daha. Hadisin başında ne var? Diyor ki onu tehir edin. Niye tehir edin? Hani cahiliyeden insanlar bilirler. Plaja gittiler mi öğlen vakti kum nasıl olur? Ateş gibi olur değil mi? Kimse kumda yürümeye güç yetiremez. Çok kızgındır. O yüzden Arabistan Yarımadası da çok sıcak olduğu için ve kum kızdığı için öğlen vakti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki namazınızı tehir edin ikindi namazı vaktine kadar. Geç bir vakte kadar yani. Ve burada bir şey ortaya çıkıyor ki burada bir illet var. İllet sıcaklık. İllet yoksa ortada hüküm de ne olur dolayısıyla kalkar. Yani sıcaklık illeti olduğunda namazı tehir etmek, öğlen namazını geciktirmek sünnetken, bu illet olmadığı zaman öğlen namazını vaktinde kılmak sünnettir. Çünkü geliyor sahabenin biri soruyor, ey ameli afdal ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir? Es-salatu fi vaktiha, vaktindeki namazdır en hayırlı amel, en faziletli amel. İlk vaktinde kılınan, acele edilip kılınan namaz en hayırlı ibadettir diyor. Dolayısıyla öğlen namazının asıl sünnet olan kılınış şekli vaktinde önce kılmaktır. Ama bu sıcak gibi bir arızla bozulursa, İllet gündeme geldiği için gene bir sünnet gündeme gelir. O sünnet de öğlen namazını tehir etmektir. Devam. Cehennem ateşi aziz ve celil olan Rabbine şikayette bulunarak şöyle dedi. Rabbim, benim bir bölümüm diğer bir bölümümü yiyip bitirdi. Bunun üzerine ona iki defa nefes için izin verdi. Birisi kış mevsiminde, birisi yaz mevsiminde. İşte en ileri derecede duyduğunuz sıcak ile en ileri derecede duyduğunuz zemherir soğuğu bundandır. Evet. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Humma, yüksek ateş, cehennemin esintisindendir. Onu su ile soğutunuz. Allah cenneti ve cehennem ateşini yaratınca Cebrail aleyhisselamı cennete gönderdi ve git orayı gör dedi. Cennet ve cehennem güneşin tutulduğu gün Peygamber aleyhissalatü vesselama arz edildiği gibi İsra gecesi de ona arz edilmiştir. Bu hususta sayılamayacak kadar çok kısım hadis vardır. Evet. Soru 132. Cennet ve cehennemin baki olduklarının ve ebediyen yok olmayacaklarının delili nedir? Yüce Allah subhanehu ve teala cennet hakkında şöyle buyurmaktadır. Onlar için orada ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlanmıştır. İşte bu en büyük başarıdır. Tövbe 100. Onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Hicr 48. Yine Yüce Allah Subhanehu ve Teala cennet hakkında şöyle buyurmaktadır. Bu ardı arkası kesilmeyen bir bağıştır. Hud 108. Burada duralım. Cennetin ve cehennemin ebediliği noktasında Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in mezhebi ilim ehlinin ilim ehline değil avamın avama naklettiği artık bir icma gibidir ki cennet de cehennem de Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e göre ebedidir. Yani sonu yoktur, sonsuzdur. Yalnız Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e buradan muhalefet eden bidat taifeler çıkmış, mesela Mu'tezile. Mutezile bunu inkar etmişler. Akılcı bir taife oldukları için demişler ki eğer cennet ve cehennem sonsuzdur dersek, içindeki insanlar da sonsuzdur dersek, Allah'ın yaratmış olduğu mahlukatları Allah'a yaratmış, benzetmiş oluruz. Dolayısıyla bu da küfürdür deyip bunu inkar etmişler. Ve ebedilik lafzını da gene Mutezile'nin başka bir temel özelliği. Nedir Mutezile'nin başka bir temel özelliği? Müthiş Arapça diline vakıftırlar. Ve Arapça dilini çok iyi bilirler. Arapça dilinde de ebedi yani ebede ifadesi birçok zaman Arapların örfünde uzun müddet, sayılamayacak kadar uzun bir müddeti ifade etmek için kullanılmıştır. Mesela bunun Kur'an'da bir delili vardır. Allah diyor kim işte bilerek kendisini öldürürse kasten onun cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir diyor mesela. Ama ümmetin hiçbirisi bu ayetin zahirinden intihar eden bir kişinin ebedi cehennemlik bir kafir olduğuna, intihar etme fiilinin de küfür olduğuna, şirk olduğuna hükmetmemişler. Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Bukhari ve Müslim'de sabit olan hadislere göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sahabe intihar edip öldüğü zaman, kendini öldürdüğü zaman ki bakın sahabe arasında da intihar edenler çıkabiliyormuş Resulullah'ın olduğu toplumda Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir toplumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem intihar eden olunca diyor ki kardeşinizi gömün. Kendisi namaz kıldırmıyor ama sahabe diyor ki gidin gömün. Bu da ortaya koyuyor ki açıkça intihar etmek küfür değildir. İntihar etmek bir haramdır. Allah peki niye bir ayette bu ifadeyi kullanıyor? Ebedi cehennemliktir. Mesela bu Türklerin örfünde de vardır. Siz mesela hesap edemeyeceğiniz kadar büyük bir sayıya ne yazarsınız? Sonsuz diye bir nokta koyarsınız. Öyle değil mi? Hatta matematik yani matematik okuyanlar bilirler cahiliyelerinde. Böyle ileri boyutta artık matematiğin derinliklerini üniversitede falan işletiyorlar. Orada şey vardır bazen hesap kitap yapılır belli bir yerden sonra sonsuz yazılır. Halbuki kendileri de biliyorlar ki sonu var bir hesabı var ama artık rakamlar yetmiyor o hesabı yapmak için. Veya insanların aklı yetmiyor. Sonla yazıyorlar sonsuzdur. Halbuki kendileri de biliyorlar. Mesela evren sonsuzdur derken bilim bilmiyor mu evrenin bir sonun olduğunu? Kendileri diyorlar evren genişlemeye devam etmektedir diye. Genişleyen bir şeyin sınırı vardır sonuç itibariyle öyle değil mi? Onlar da bunu biliyorlar aslında. Ama bazen akıl ve materyal olarak zahir olan şeyler eğer biterse belli bir noktadan sonra insan güç yetiremezse bunu hesap etmeye sonuna ne diyor? Sonsuz ifadesini getiriyor. Araplar da böyle kullanıyordular. Uzun ama çok uzun. Hesap edilemeyecek kadar seneleri hesaplamak için ebede kelimesini kullanıyorlardı. Mutezile alimleri de Kur'an'daki bu intihar hükmünü bildikleri için. Tabi onlar hadisleri normalde inkar ederler de işlerine geldiği için orada onu kabul ediyorlar. İntiharın küfür olmadığını söylüyorlar. Onlar zaten mezheplerinde doğru sadık insanlar olsalardı, aynı Mutezile ekolündeki insanlar, sapıklar, intihar etmeyi de küfür saymaları gerekirdi ki hiçbir Mutezile intihar etmeyi küfür saymamış. Onlar Kur'an'daki bu tevhili görerekten ne yaptılar? Başka bir tevhile sapıp dediler ki cennetin ve cehennemin ebediliği hakkındaki naslar hep bu manadadır. Yani sonsuzluğu ifade etmez hakiki manada dediler. Halbuki ehli sünnet vel cemaat bunu ne yaptılar? Sahabeden anladıkları şekilde, sahabenin onlara naklettiği anlayış üzere dediler ki bu ebedidir. Cehennemin ve cennetin ebediliği de bu bahsettiğimiz Kur'an ve sünnet aslında çok açıkça ortadadır. Bize düşen zahirine bırakmaktır ki ehli sünnet dediğim gibi icma boyutunda bu görüşte kanaatte birleşmişlerdir. Devam. İşte muhakkak bu bizim rızkımızdır. Tükeneceği yoktur. Sad 54. Takva sahipleri ise muhakkak emin bir makamdadırlar. Onlar orada ilk ölümden başka ölümü tatmazlar. Duhan 51-56. Evet, cehennemdeki ebedilik de aynı şekildedir. Cehennemin ebediliği noktasında İmam Tahavi'nin akidesinin şerhinde İbn-i Ebil-İz el-Hanifi 7 tane görüş zikreder. 5 tanesinin sapıkların görüşü olduğunu, küfür olduğunu naklettikten sonra onların arasında işte Muhyiddin İbn-i Arabi et-Tai gibi işte cehennemlikler cehennemde yanarken lezzet alacaklar görüşünü de nakleder. Bu sapığa göre diyor cehennem cezadan çok mükafattır, bu görüş batıldır diyor. Sonra 6. ve 7. görüşü getiriyor ki bunlar da diyor sünnette sabit olmuştur. 6. görüş cehennemin belli bir müddet yandıktan sonra içindeki kafirlerle beraber yok olmasıdır. Görüşüdür diyor. 6. görüş olarak. Ancak Bunu İmam Tahavi kime dayandırıyor? Ebu Hureyre ile Abdullah İbni Mesud'a dayandırıyor. İki tane sahabeye bu görüşü dayandırıyor. Ama bunun hadis ehli olan insanlar tarafından tahkiki yapılınca görülüyor ki bu hadisler senet itibariyle hüccet alınmayacak kadar zayıftır, sahih değildir. Yani bu rivayetler var ama bu rivayetler sahih değil, bu rivayetler zayıf rivayetlerdir. Bunlar üzerine akide bina edilmez. Ve yedinci görüş de diyor cehennem ebedidir diyor. Yedinci görüş olarak da cehennemin ebedi olduğunu söylüyor. Sonra iki grubun delillerini kıyas ettikten sonra yedinci grup olarak ehli sünnetin diyor tercih ettiği görüş budur. Cehennem ebedidir diyor. Burada dikkat edilirse altıncı görüş içinde deliller getirmiş ve o altıncı görüşün delilleri arasında Kur'an'da açık bir ayet var. Diyor ki orada ebedi kalacaklar illa maşallah. Ancak Allah'ın dilediği müddet kadar. Bu ayetteki bu istisnadan zaten yola çıkarak bir grup ehli sünnetten de ne yapmışlar? Bu görüşü nakletmişler kitaplarında. Ama bakın tekrar söylüyorum, bir görüşü kitaplarında nakletmişler. Bu ayetin istisnasını delil alarak da. Özellikle günümüzde güncel olan, muasır olan bir musibet var ki, bir fitne var ki, İbnül Kayyim ve İbn-i Teymiye Rahimullah'ın işte cehennemin ebediliği noktasında cehennemin ebedi olmadığını belirtmeleridir. İbn-i Teymiye'nin nerede söylediğine önce delil getirmeleri gerekir ki İbn-i Teymiye o kadar risale, o kadar telif yapmıştır. Hiçbirisinde cehennemin ebedi olmadığını söylememiştir. İbn-i Teymiye sadece Ömer radıyallahu anhu'dan cehennemde müminlerin yandığı yerin, bütün müminler yanıp çıktıktan sonra yok olacağını söylemiştir. Bunu nakletmiştir. Ancak İbnül Kayyim Rahimullah Hadil Ervah adlı kitabında, Kitab-ı Ruh'da, ruhu anlattığı kitapta, orada ehli sünnetten bu görüşü nakletmiştir. Cehennemin yok olacağı görüşünü. Evet bu doğrudur. Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi bu görüş ehli sünnetin içerisinden sayılmıştır. Bunun şer'i olarak Kur'an'dan delili var. Bir tevili var. Dolayısıyla ulema bunu cehennemi inkar etmek olarak halletmemişler. Saymamışlar. Küfür saymamışlar. Bütün İslam uleması. Netice itibariyle ama racih olan, tercih edilen görüşün ne olduğunu bilmemiz gerekir. Cehennemin ebedi olduğu asla ve asla yok olmayacağıdır. Allah çünkü bu bahsedilen naslarda Subhanahu ve Teala Şeyh Hafız Ahmet el-Hakem'in de belirttiği gibi kendi içtihadını koymuş zaten oraya. Diyor ki cehennem ebedidir ve delilleri getiriyor. Evet, devam. Yüce Allah Subhanahu ve Teala daha pek çok ayette hem cennetin ebediliğini hem oradakilerin hayatının ebedi olduğunu, hayatlarının asla kesintiye uğramayacağını, onların oradan çıkarılmayacaklarını haber vermektedir. Evet. Cehennem ateşi hakkında da aynı şey söz konusudur. Yüce Allah Subhanahu ve Teala cehennem hakkında şöyle buyurmaktadır. Ancak cehennem yoluna ki onlar orada ebediyen kalıcılardır. Muhakkak Allah kafirleri lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebediyen kalıcıdırlar. Hiçbir veli ve yardımcı da bulamayacaklar. Ahzab 64-65. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse hiç şüphesiz onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Cin 23. Yine Yüce Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Ve onlar ateşten çıkacak da değillerdir. Bakara 167. Onlara o azap hafifletilmez. Onlar o azap içinde ümitsiz kalacaklardır. Zuhruf 75. Onlar hakkında hüküm verilmez ki ölsünler. Onların üzerinden cehennem azabından bir şey de hafifletilmez. Fatır 36. Gerçek şu ki kim Rabbine günahkar olarak gelirse onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne de yaşar. Taha 74. Ve daha başka ayetler bunun delilidir. Evet. Yüce Allah Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimelerde ve benzerlerinde cehennemin cehennem ehli olan kimseler için yaratıldığını, onların da onun için yaratıldıklarını, onların orada ebediyen kalacaklarını bildirmektedir. Yüce Allah Subhanahu ve Teala onlar oradan çıkacak değillerdir buyruğu ile oradan çıkmayacaklarını belirtirken azap onlara hafifletilmez buyruğu ile de cehennem azabının kesilmeyeceğini, sonra orada hem ölmeyecek hem de hayatta bulmayacaktır. Hala 13. Buyruğu ile cehennemliklerin orada yok olmayacaklarını haber vermektedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle buyurmuştur. Cehennem ehli olan cehennemliklere gelince onlar orada ne ölürler ne de hayat bulurlar. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdikten sonra ölüm bir koç suretinde alınarak cennet ile cehennem arasında bir yere getirilip sonra boğazlanır. Daha sonra bir münadi şöyle seslenir. Seslenen yani. Ey cennet ahadisi, artık ölüm olmayacaktır. Ve ey cehennem halkı, artık ölüm yoktur. Böylece cennetliklerin sevinçlerine sevinç katılır, cehennem ehlinin kederlerine keder katılır. Hadisin bir başka lafzı da şu şekildedir. Herkes bulunduğu yerde ebedi kalacaktır. Şimdi burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Burada hadisin iki tane lafzını getirdi. Bir tanesinde bundan sonra ölüm yoktur diye nida ediyor seslenen. Diğer ikinci rivayette de bundan sonra artık ebedi kalacaksınız şeklinde bir ifade ortaya çıkıyor. Şimdi biz eğer desek ki onlar orada ölmeyecek ayetinden kasıt onların cehennemde ebedi kalmasıdır. Akılla hareket eden Mutezile gibi bazı fırkalar kalkıp diyebilirler ki zaten yok olmak ölmek demek değildir. Çünkü insan ölünce başka bir aleme intikal ediyor. İnsanların örfünde ölmek budur. Zaten adam yok olduktan sonra buna ölmek ifadesi kullanılmaz diyebilirlerdi. Bu da sonuç itibariyle nas'ın manası içerisinde var olabilirdi. Ama diğer rivayet neyi ortaya koyuyor? Bundan sonra artık ebedilik vardır. Ölüm boğazlanınca, kesilince münadi bu şekilde sesleniyor. İşte bu zaten hadis usulünde bir asıldır. O asıl da şudur ki ister Kur'an nas'ı, ister sünnet nas'ı olsun. O nas'ın şeriatta var olan diğer naslarla cem edilmedikçe ve o naslardaki diğer lafızlar bir araya getirilmedikçe bir meselenin hükmü hakkında konuşulmaz. Mesela bunun bir iki örneğini verelim. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala ne yapmıştır? Resulüyle haber vermiştir ki mecnun olan, uyuyan mükellef değildir, öyle değil mi? Resulullah diyor ki ruh ve kalem an selase, kalem üç kişiden kaldırılmış. Ennâimu hattâ yestayıkbek. İşte uyuyan bir kişi ta uyanana kadar. El mecnun hatta yafika. İşte aklı başına gelene kadar mecnundan kalem kaldırılmış. Bir de kimden kaldırılmış kalem? Es-sabi hatta yabuluğ. Yani bir çocuk ta buluğa erene kadar. Peki buluğ nedir? Onun sorusu sorulduğu zaman. Buluğ, biri diyebilir ki buluğ 7 yaştır. İşte iyi kötüyü birbirinden ayırmaktır diyebilir. Biri diyebilir ki hayır işte 20 yaştır, biri 18 yaştır diyebilir. Biri diyebilir ki ergenliğe girmesidir. Nasıl bileceğiz? Hadisin başka bir lafzı var. Orada da diyor ki hatta yehtelim. Ta ki diyor çocuk ihtilam olana kadar ondan kalem kaldırılmıştır. Yani çocuk ihtilam olduğu zaman ne olur? Artık o da mükellef olur, artık onun içinde kalem işlemeye başlar. Hadisin diğer rivayeti neyi ortaya koyuyor? Buluğdan kasıtın ihtilam olduğunu ortaya koyuyor. Demek ki şeriata göre buluğ kız veya erkek çocuğunun ihtilam olmasıyla artık gündeme gelmiştir ve artık mükelleftir o çocuk. Başka bir örnek mesela. Bakın bu sünnetten örneği. Kur'an-ı Kerim'de de bunun örnekleri var. Mesela Abdullah İbni Mesud'un musafı var, Zeyd İbni Sabit'in musafı var değil mi? Sahabeden alim olanlara. Ebu Bekir radıyallahu anhu Kur'an-ı Kerim'i toplamayı emrettiği zaman 2-3 tane alim sahabe ne yaptı? Her biri kendi musafını toparladılar. Bu musafların metinlerine bakıldığı zaman ki biz bugün Osman'ın bastırdığı o musafı sadece yani elimizde mevcut olan var. Bu musafların rivayetleri ve lafızları karşılaştırıldığı zaman bazı ayetlerde bazı musaflarda ziyade lafızların olduğu görülebilir. Diğer musafta o lafız yok mesela. O lafızın ayete ait olduğu yok. Mesela Allah diyor ki hatta tunki hezevcen. Ta ki bir eş nikahlayana kadar. Yani kadın kendini bir eş nikahlayana kadar tekrar nikahlanamaz. Buradan ne çıkardı? O zaman adam işte kendi karısını boşamış 3 talakla. Ondan sonra bir daha kendi nikah kıyardı, nikah yapardı. Nikahlayabilirdi. Ama diğer lafızda diyor ki hatta tunki hezevcen gayrehu. Ta ki başka bir eş o kadın nikahlayana kadar birinci adama dönemez. Ha buradan anlaşılıyor ki zevcen ifadesi neyi kapsıyor? Gayrehu. Başka bir eş, başka bir erkek o kadını nikahlayacak ki ondan sonra önceki kocası onu nikahlayabilsin. Bunun gibi örnekler sayılıp da bitirilemeyecek kadar mevcuttur ilim ehlinin kitaplarında. Müslümanın bilmesi gereken şey şudur ki bir asıl vardır. İster Kur'an naslı olsun, ister sünnet naslı olsun. Bir naslın hakkında hüküm vermeden önce o naslın bütün rivayetlerinin ne olması lazım? Cem olması lazım. Özellikle günümüzde muasır olan bir fitnenin bu asılla bağlantılı olarak söylenmesi ve zikredilmesi gerekir ki o da Ayşe hadisidir. Ayşe radıyallahu anha'da rivayet edilen işte ya Resulallah aleyhissalatü vesselam Allah bizim her gizlediğimizi insanların her gizlediğini bilir mi deyince bir rivayette diyor ki Resulullah evet ya Ayşe. Müslim'in rivayetinde ise Ayşe diyor ki Allah insanların gizlediği her şeyi bilir mi? Ayşe dedi ki evet. Soruyu soran da Ayşe, cevabı veren de Ayşe. Demek ki Ayşe burada hani biz konuşurken deriz ya ben bunu yapmadım mı? Yaptım tabii ki diye kendimiz cevap veririz ya. Bir anlatma uslubudur ya. Anlıyoruz ki Ayşe de orada konuşurken yani bir şeyi anlatmak çabasında, gayretinde. Bu yüzden Ayşe soruyu kendi sormuş radıyallahu anha cevabı da kendi vermiş. Hiçbir aklı başında insan iddia edemez ki Ayşe gibi ümmetin en fakihesi olduğuna ümmetin icma ettiği bir kadın, sahabenin eşi olan bir kadın, en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre'den sonra ikinci isim olan Ayşe radıyallahu anha Allah'ın her şeyi bildiğini bilmeyecek yani. Ha bunu bilmek için Ayşe olmaya gerek var mı? Yok. Bunu bilmek için akıl sahibi insan olmak yeterli. Yani ateist ve mecnunların haricinde herkes Allah'ın her şeyi bildiğini bilir. Yahudisi de dahil, Hristiyan da dahil, kendine Müslüman diyen müşrikleri de dahil bugün. Bütün insanlık Allah'ın varlığına iman eden herkes bilir ki Allah Subhanahu ve Teala her şeyi bilir. Bu akılla ve fıtratla sabit olan bir şeydir. Risalete gerek yok ki bunun için bir peygamberin izahına gerek yok ki. Bunun için vahyin gelmesine gerek yok ki. Akıl ve fıtrat olursa bir insanda insan zaten bunu bilir. İşte bu usulü, bu aslı bilmeyen, bilse dahi işine gelmediği için inkar eden insanlar ne yapıyorlar? Bu Ayşe hadisini usulsüz bir şekilde Ayşe'nin Allah'ın her şeyi bilmediğini, dolayısıyla cahil olduğunu, cehaletinle mazeret olduğu gibi batıl, pislik bir sonuç çıkartıp bu kadar müşriği de cennete dolduruyorlar. Allah da diyor ki مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ başka bir ayette مَا سَا يَحْكُمُونَ bir ayette diyor size ne oluyor, ne kötü hükmediyorsunuz. Bir ayette de diyor bu nasıl bir hükümdür. Allah yani taaccüp ediyor insanların söyledikleri sözlere. Biz de Allah subhanahu wa ta'nın bu taaccübünü o insanlara söylüyoruz. Devam. Bir diğer rivayette de şöyle denilmektedir. Daha sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam sen onları işin bitirilmeyeceği o hasret günüyle korkut. Halbuki onlar gaflet içindedirler. Onlar hala iman etmezler. Meryem 39 buyruğunu okudu. Bir rivayet Sahih-i Buhari ve Müslim'dedir. Bu rivayet Sahih-i Buhari ve Müslim'dedir. Bu hususta zikrettiklerimiz dışında başka hadislerde vardır. Soru 133. Müminlerin ahiret yurdunda Rableri Tebareke ve Teala'yı göreceklerinin delili nedir? Evet. Rü'yetullah denen ilim ehlinin kitaplarındaki mesele Allah'ın görülmesi meselesi. Burada da bir mukaddime olarak şunu söyleyebiliriz ki Rü'yetullah'ı inkar eden taife İslam ehli arasında mutezile olmuştur. Gene hariciler aynı şekilde inkar etmişlerdir. Ve kim inkar etmiştir bir de? Şiiler. Şiiler de inkar etmiştir. Peki bir soru sorsak desek ki hani birçok mezhebe baktığımız zaman Mutezile ile Şiilerin bir yakınlaşması yani inançlarında bazı ortak noktalar aynı şekilde haricilerin görülebilir. 2-3 taifenin de ortak bir özelliği var. O da ne? 3 taife de sünnet kabul etmiyor. Mutezile ile Havariç sünneti kabul etmiyorlar. Niye kabul etmiyorlar? Akla ters gördükleri için onların genelde mezhebinin merkezinde akıl oturduğu için akıllarının ermediği, ilimlerinin yetmediği her türlü hadisi ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. Şiiler de sahabeye küfrettikleri için zaten ehli sünnetin sünnet kaynaklarını doğru kaynaklar olarak saymadıkları için onlar da dolayısıyla akılı merkez edinerekten aynı sonuçlara varmışlardır. Bu yüzden bu üç mezhebin, üç tane fırkanın, ekolün ortak inanç şeyleri vardır, esasları vardır. Rü'yetullah bunlardan bir tanesidir. Rü'yetullah'ı inkar etmek küfürdür. Ama tabii ki Selef bunu, eğer geçmiş alimlerin kitaplarına müracaat edilirse, Selef-i Salih'in bunu bunu inkarı bidatlardan saymıştır. Hafî bidatlardan saymıştır. Çünkü bunun bazı sebepleri vardır. O dönemde hadisler daha tam toparlanamamıştır bir araya. Ve o dönemde hadisler herkese ulaşmadığı için insanlardan bazıları Allah'ın görülmesini ne yapabiliyorlardı? İtikat etmeyip kabul etmeyebiliyorlardı. Dolayısıyla geçmiş ulema demişler ki, özellikle İbn-i Teymiye bunu naklediyor Selef'ten. Diyor ki Selef Kur'an mahluktur demek gibi, aynı şekilde Allah görülmez demek gibi meseleleri, sözleri hafî bidatlardan saymıştır. Bu görüşlere çağıran müçtehitleri tekfir ediyorken, ikamet-ül hücceden önce, bu görüşün mukallidi olan insanların da, yani taklitçisi olan insanların da ikamet-ül hücceden sonra kafirliğini hükmetmiştir diyor. Öncesinde fasıktır diyor İbn-i Teymiye rahimahullah. Tabi Rabbani alimler meseleyi böyle tahkik etmişler. Ondan sonra Rabbaniler gelmiş. Mesela Şeyh Muhammed'in torunu Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh gibi. O da diyor ki Kur'an mahluk mudur meselesi diyor. Selefin yanında hafidi diyor. Çünkü o zaman daha bu meselede ilim yayılmamıştı insanlar arasında vesaire. Daha sonra diyor zamanın geçmesiyle beraber artık mesele zahir oldu. Artık meseleye dair hiçbir şüphe kalmadı. Ancak zındık ve sapıklar bu mezhebe gittiler diyor. Ve şimdi biz bu dönemde diyor mukallit ve müçtehit ayırmadan bu bidata bulaşan herkesi ikamet-ül hücceden önce tekfir ederiz diyor. Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh böyle söylüyor. Kur'an Allah'ın görülmesi meselesi de artık senelerdir, yıllardır. Alimlerin kitaplarında yazıla yazıla hadislerin yaygınlaşması, hadis kitaplarının yaygınlaşması, bu meselede alim avam herkesin ilimde ortak olması sebebiyle de artık bu konudaki hüküm aynı tıpkı Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in dediği gibidir. Yani kim bugün ister bu bidata çağıran bir müçtehit olsun, ister bir bidatın mukallidi olsun fark etmez. Kim Allah'ın ahirette görülmeyeceğine inanmıyorsa, görüleceğine inanmıyorsa bu insan bizim katımızda kafirdir. İkamet-ül hüccesiz bunun hükmü böyledir. Devam. Cevap. Yüce Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. O günde yüzler vardır ki apaydınlık, aydınlıktır. Rablerine bakarlar. Kıyamet 22-23. İhsanda bulunanları daha güzeli ve daha fazlası vardır. Yunus 26. Yüce Allah Subhanehu ve Teala... Daha güzeli vardır. Birazdan hadisle şerhi gelecek. Burada daha güzelinden kasıt Allah'ın görülmesidir kıyamet günü. Devam. Yüce Allah Subhanehu ve Teala kafirler hakkında da şöyle buyurmaktadır. Hayır. Muhakkak ki onlar o günde Rablerinden elbette perdelenmiş olacaklardır. Bunu göremeyeceklerdir. Evet. Mutaffifin 15. Düşmanları onu görmekten yana perdeleneceklerine göre dostları perdelenmeyecektir. Evet. Buhari ve Müslim'de Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan şöyle dediği rivayet edilmektedir. Resulullah aleyhissalatü vesselam ile birlikte oturuyorduk. 14. gününde aya baktı ve şöyle buyurdu. Rabbinizi şu dolunayı gördüğünüz gibi açık seçik bir şekilde göreceksiniz. Onu görmekte herhangi bir sıkıntıya maruz kalmayacaksınız. O halde eğer güneş doğmadan önceki ve batmasından önceki namazı kaçırmamaya gücünüz yetiyorsa bunu yapın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu gördüğünüz gibi buyurması şu ayı görmeniz gibi demektir. Buradaki benzetme görmenin görmeye benzetilmesidir. Yoksa görünenin görünene benzetilmesi değildir. Yani burada bir şey anlatmaya çalışıyor. Kastedilen şudur, teşbih her zaman denkliği gerektirmez. Yani ayı görüyoruz derken Allah'a da böyle hani bir nur, yani koca ufuktaki işte böyle haşa aya benzer bir nur olarak vasfetmiyor. Allahu alem yani orası. Burada teşbih var. Hani ayı görmekte nasıl sıkıntı yoksa Allah'a da kıyamet günü o şekilde sıkıntısız göreceğiz. Bu Arapların katında bu böyledir yani. Türklerin katında da böyledir. Bütün akıl sahiplerinin katında böyledir. İşte dersiniz ki adam aslan gibidir. Ar-raculu kel-esedi diyor Araplar. İşte adam aslan gibidir. Burada kasıt adamın aslan gibi dört ayak üzere yürüyen, işte yeleleri olan bir varlık olduğu anlaşılmaz. Adam nerede aslana benziyor? Aslan neyle maruf? Cesaretle. Yani adam aslan gibidir derken adam cesaretli aslana benziyor. Yoksa zahirini alıp bu şekilde bir istinbat yapmak ahmak insanların işi olur. Ama maalesef bugün birçok şer'i nas'ı ahmaklar böyle anlıyorlar. Mesela Zat-ı Envat kıssası. Öyle mi? Zat-ı Envat'ta bir teşbih var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Beni İsrail'in dediğini dediniz. Halbuki sahabenin Resulullah'tan talep ettiği şey meşru bir şey olabilirdi. Ama gayri meşru olduğunu peygamber beyan etti. Çünkü zaten peygamberden izin istediler. Teberrük zaten ehli sünnetin yanında. Yani Allah'ın ve Resulünün meşru kıldığı veya meşru kılmadığı bir şeyden. Teberrük elde etmek, bereket ummak bu yerine göre büyük küfürken yerine göre küçük küfürdür. İtikada bağlı olaraktan büyük küfür olabilirken itikada bağlı olaraktan da bu küçük küfür olabilir. Mesela bunun örnekleri vardır. Siz eğer nazar boncuğunun zatının size zarar ve fayda verdiğine itikat ediyorsanız bu büyük bir küfürdür. Nazar boncuğuna ibadettir. Dolayısıyla kişi Allah'tan başka bir ilah edinmiştir bu nazar boncuğunu. Anlatabildim ne demek istediğimi? Ama yok. Nazar boncuğun haricinde ne var? İşte bir tane gene böyle nazar boncuğu veya bir başka taş. Biliyorsunuz ki bu zarar ve fayda vermez. Ama bu neymiş? İşte negatif enerjiyi topluyormuş vücuttaki. Oradan hastalık götürüyormuş vesaire. Anlatabildim mi? Şeriatın meşru kılmadığı bir şey. Sen kendini meşru kılıyorsun. Ve ondan neyi bekliyorsun artık ondan sonra? Bereket. Bu işte küçük şirk. Şirkin kapısını açan bir şey olduğu için bunun İslam literatüründeki yeri küçük şirktir. Dolayısıyla Resulullah da sahabenin istediği şeyi büyük şirke benzetmiştir. Hangi açıdan? Şirk ismini genel olarak alması açısından. İkisinin de şeriatı yasaklaması açısından ortak özelliği olduğu için Resulullah bunu buna benzetmiştir. Ki aleyhissalatü vesselam bu yaptığı teşbihi İbn-i Teymiye rahimeullah İktidâ Sırat-ı Mustakim kitabında bu şekilde izah ediyor. İmam Şatibi El-İ'tisam kitabında bu şekilde izah ediyorlar. Diyorlar ki her zaman teşbih denkliği gerektirmez. İbn Hacer el-Askalani de Fetü'l-Bari'de aynısını söylüyor. Teşbih denkliği gerektirmez diyor. Sonra bu kıssaları, bu hadisleri anlatıyor orada. Netice itibariyle burada Allah Resulü'nün yaptığı benzetme denkliği gerektirmez. Sadece bir açıdan benzerliği gerekli kılar. Çünkü akılcı olduğu için Mutezile ve Havariç bunu inkar eden diyorlar ki göz nedir? Mahluk. Allah Halik, yaratan. Mahluk olan, Halik olan bir şeyi nasıl bakabilir diyorlar. Bunun imkanı yoktur. Tamam biz mahluku görüyoruz çünkü gözümüz de mahluk, bu da mahluk. Öyle değil mi? Ama diyorlar mahluk olan bir şey Halik'i görebilir mi? Göremez diyorlar ve inkar ediyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki birçok hadis var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennet ehli Allah'ı gördükleri zaman Allah subhanahu teala gördükleri zaman eğer Allah'tan cennet ehlinin ölmeyeceğine dair bir söz çıkmamış olsaydı bütün cennet ehli yanacaklardı. Ama Allah'ın sözü gereği, vaadi gereği Allah ne yapmış? Yakmamış onları. Ve her cuma da ne yapacaklar? Rablerini görecek o insanlar. Her cuma. Asıl da yanmaları gerekiyor. Ama Allah ol dedi mi oluverir. Bitti. Şimdi akılcıların çoğu şunu diyorlar. Diyorlar ki Allah her şeyi yoktan var etti diyorlar. Tamam mı? Niye? Çünkü dini tasdik ediyorlar. Allah'ı tasdik ediyorlar. Sadece batılıların akıl pisliğine uymuşlar felsefecileri. Kendilerince işte bir neticeye varmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki Allah bunu yoktan var etti. Güzel. Bu sana göre makul bir şey oluyor. Akli bir şey oluyor. Sonra Allah'ın görünmesine gelince diyor ki bu akla uymuyor. Bunu reddetmek lazım diyor. Ya bir şeyin hiç yokken var olması mı daha Allah'a zordur? Yoksa Allah'ın bir şeye, yarattığı bir şeye kendini göstermesi mi daha zordur yani? Akıl sahipleri için bunun daha zor olması gerekir birincisini. Bunu kabul ediyorken ikinciyi kabul etmiyorlar. Allah fe izâ arada şey'en en yekûle lehu kun feyekun. Allah bir şey ol dediği zaman ne yapar o? Oluverir. Kanunu koyan kimdir? Aklın kıstası nedir? Kanunlardır. Öyle mi? Akla göre bu bardağı bıraktığımda yere düşüp kırılması gerekir. Doğru. Akla göre benim yüksekten kendimi bıraktığımda yere çakılmam gerekir. Yer çekimi kanunu var çünkü. Ama Allah, bu kanunları koyan olan Allah subhanahu wa ta'ala dilediği zaman bu kanunları iptal edebiliyor. Mesela İbrahim'i ateşin yakmaması gibi. Doğru mu? Yakmak Allah'ın ateşe koyduğu bir kanundur. Bitti. Ama yakmadı. Allah dilediği zaman kanunu değiştirebiliyor yani. Çünkü koyucusu Allah. Öyle mi subhanahu wa ta'ala? Dolayısıyla nasıl ki cennetlikler gördüğünde yanmıyorsalar bizim gibi aciz insanların da Allah görmemizi dilediği andan itibaren Rabbimizi görmesinden daha basit bir şey yoktur yani. Ama keyfiyetine akıllarını soktukları için ne yapıyorlar maalesef? İnkar ediyorlar. Devam. Nitekim Yüce Allah Subhanahu ve Teala'nın vahiy ile konuşmasını söz konusu ettiği hadis-i şerifinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Melekler onun söylediği söze itaatle kanatlarını çırparlar. O sanki düz bir kayalık üzerinde çekilen bir zincirdir. Buradaki benzetme de işitmenin işitmeye benzetilmesidir. He, Allah vahyettiği zaman yani bir ses çıkacak. Bunu şey duyacak, Musa duyacak, Cibril bunu duyacak, getirecek peygambere. Bunu kabul edecekler. Ondan sonra ki Allah'tan olan bir şey mahluk değildir. Zaten Mutezile'nin Allah'ın kelamına mahluk demesi de aynı batıl esas üzerinden hareketlenir yani. Niye? Şimdi deseler ki eğer Allah'ın kelamına haşa mahluk değildir, o zaman bütün akli şeylerini yerle bir etmiş olurlar. Mecbur bu sefer akıllı doğurduğu için ne yapmışlar? Demişler ki Mutezile tevil etmişler. Demişler Allah işte bir ses yarattı. Ağaçtan ses çıktı. Musa ağaçtan gelen sesi duydu. Zannetti ki Rabbi konuştu demişler. Allah'a ve Resulüne iftira etmişler. Halbuki Allah ayette açıkça diyor ki kellem Allahu Musa teklime. Allah Musa ile konuşmuştur. Allah konuşmuş. Ve Allah'ın Subhanahu ve Teala'nın sesi ona has. Haşa yarattıklarına benzemez. Nasıl görmesi benzemiyorsa. Aynı şekilde de Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın da kendini bize göstermesi de bu kadar basit bir şeydir yani. Ama akıl sahibi olduğunu iddia ediyorlar. Burayı ispat ederken burayı inkar ediyorlar. Halbuki hepsinin ne yapmaları gerekirdi? İspat etmeleri gerekirdi. İşitilenin işitilene benzetilmesi değildir. Çünkü Yüce Allah Subhanahu ve Teala yarattıklarından herhangi bir yaratığın zatında veya sıfatlarında kendisine benzemesinden münezzehtir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün de böyle bir benzetmeyi vehmettirecek şekilde yorumlanmasından münezzehtir. Çünkü o bütün yaratılmışlar arasında Yüce Allah Subhanahu ve Teala'yı en iyi bilendir. Müslim'de yer alan Suhak el-Rumi'nin rivayet ettiği hadiste de şöyle buyurulmaktadır. Bunun üzerine Yüce Allah Subhanahu ve Teala hicabı açar. Onlara yani cennetliklere aziz ve celil olan Rablerine bakmaktan daha sevimli gelecek hiçbir şey verilmemiştir. Daha sonra şu, iyilik yapanlara daha güzeli vardır ve daha da fazlası vardır. Yunus 26 ayetini okudu. Bu hususta sahih ve ifadeleri açık pek çok hadis-i şerif vardır. Biz Sullimul Usul şerhinde bunlardan 45 hadisi 30'dan fazla sahabeden naklettik. Ma'aricil kabul ala sullemul usul. Zaten şeyhin bir diğer kitabı bu. Burada özet yazmış akıleye. Dikkat ediyorsanız diyor şu mesele ehli sünnet böyle inanıyor. Şu ayetler, şu hadisler geçmiş. Orada tek tek hadislerin senetleri, rivayetleri, farklı lafızları iki kalın cilt şeklinde. Belki Türkçe çevirirse çok daha fazla tutar. Cilt sayısı olarak da. Bayağı güzel bir şiir yazmış. Orada sullemul usul, sullem Arapça merdivenler demek. Merdiven şeklinde şiir olarak yazmış ehl-i sünnetin akidesini. Zaten şeyhin bir hasleti bu. Kendisi zaten köyüne gelen bir alimle karşılaşıyor. Alim ona bir soru sorduğu zaman cevabını kendi yazdığı bir şiirle veriyor. Mesela imanın şartını soruyor ona. İmanın şartı altı ya. O güzel bir şiire döndürmüş onları. Böyle şiir halinde onu okuyunca çok etkileniyor. O zaman da çocuk yani. Belki 12-13 yaşlarında. Babasını bulduruyor. Diyor bu çocuğun babasını getirin. Babası geliyor. Bu çocuk ne iş yapıyor diyor. Diyor çobandır diyor. Hayvanları güdüyor. Sen diyor bu çocuğa yazık etme. Ver ben bunu yetiştireyim diyor. Yani bu okusun ilim ümmete faydası olsun. Ben diyor neyse parası vereceğim yani. Yeter ki bu çocuk okusun diye. Ondan sonra okumaya başlıyor. Erken yaşta vefat ediyor. Yani çok böyle yaşlanmadan. Erken yaşlarda vefat ediyor. Diyorlar yaşasaydı asrın İbni Teymiyesi olacaktı diyorlar. O kadar ilimde derinleşmiş. Bu akideyi de şiire dökmüş. Taifetül Mansura'nın akidesinde, Kurtulan Fırka'nın akidesinde şiire dökmüş. İşte Me'aricül Kabul adlı eseri o eser. Orada uzun uzadıya bu meseleleri anlattığını söylüyorum. Evet. Bunları reddeden Allah'ın kitabını ve Allah'ın Resulü ile gönderdiklerini yalanlamış ve Yüce Allah Subhanahu ve Teala'nın haklarında hayır, muhakkak ki onlar o günde Rablerinden elbette perdelenmiş olacaklardır. Mutafakkîn 15. Buyurduğu kimselerden olacaktır. Yüce Allah subhanehu ve teala'dan affedilmeyi ve esenliği diler. Yüzüne bakma lezzetini nasip eylemesini niyaz ederiz. Amin. Allahümme amin. Allah buna imanım, ben, biz amellerimizle bunu kazanamayız da en azından bu kadar kafir inkar ediyorken biz tasdik ediyoruz. Allah bu tasdikimiz neticesinde bize kendine bakmakla bakmak ile rızıklandırsın bizleri. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versin. Sözlerin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsin ve şeytanındandır. Ve ahire davane elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.